بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في من قال ليلة 21 فبعض نسخو کی دا ترجمة الباب دا سراغلے باب في من قال ليلة القدر 21 دا باب دے پا بیان دے دلیل دا اغچا کی چھ ليلة القدر دی یوشتم شپی لویلی چی دا دی یوشتم پشپ باندی قال حدثنا القعنبی عن مالک عن یزید بن عبد اللہ بن الهاد عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن ابی سلمت بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان ابو سعيد خدري رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم با د رمضان په دې درمیانه عشره کې اعتکاف کولو فاعتكف عاما نو کال اعتکاف کړو په دویم عشره کې حتى اذا كانت ليله 21 تردي چې د 20م شپه وا وهي الليله التي يخرج فيها من اعتكافه او دا اغ شپه وا چې را وته په دې کې د خپل اعتکاف نه لس شپې پوره شوي نو په دغه شپه باندې برا وته قال دا ابو سعيد خدري رضي الله عنه وایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل قال فاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہی کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر سوک چی زما سر اعتکاف لناستو نو غد اعتکاف کی دی اخیرنی عشری دا اخر لش پی دکینی دا اخیرنی لس رضی دی برابر کی وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها بيشك ما داش پد قدر كتلوا بيا زمان هير كريشوا هذه علامات زمان هير كريشوا الله رب العالمين في هير راوستا چه پدش پك ابهام راشي او يقينا نجال پتون لگي وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين او یقینا مازان کتلو دا د دې شپې علامات ذکر کړي چې مازان کتلو چې زب سجده کوم من صبيحه هاد دې پسار باني في ماء وطين په اوبو په خټو کې باران بشوي په غشپه باندې او زه چې سار موس کوم نو په اوبو او په چیګړو خټو کې بس سجده لګوم فلتمسوها في العشر الاواخر نو لټوي دا شپه په اخر نو لسو کې والتمسوها في كل وتر او ویلټوی په هر ناتکای کې یوشتم دریشتم پنځشتم وشتم او نهشتم کې بیا تاکید سره لټوی اسناد د دې حدیث دا صحیح دی امام بخاری دا رنگ نور محدثین دا حدیث ذکر کړی ہے قال ابو سعيد فمطرت السماء ابو سعيد خدري رضي الله عنه وي دبره طرفنا باران را وريدل من تلك الليله دغد يويشتم پشپي باني وكان المسجد على عريش او اجمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يو سفر دې د پاسه سفر او د کجورو پانې مانې پرتی وی فوقف المسجد نورا ساسیدل هغه چت د جمعات فقال ابو سعيد ابو سعيد خدري رضي الله عنه وي فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزما دسترغو رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا وعلى جبهته وانفه اثر الماء والطين دا غيب تندي مبارك او بپوز مبارك باندي د اوبو او د خاور اثراتو چې سجده په دغه اوبو او خاورو کې لګولې و من صبيحه 21 د یوشتم په سبا باندې دویشتم روزه و د یوشتم په سبا باندې ما وکتل چې باران د شپې شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اوبو او خټو کې سجده لګولې و نو دې کې دادی چې دا ليلة القدر په یوشتم شپه باندې و قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان داش پد قدر تاسول توي درمزان پد أخر شبوكي أخر لسو شبوكي والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة او ویلټوي په دې نهما او ما او پنځم کې قال قلت يا ابا سعيد انكم اعلم بالعدد منا ابو نظروي جماع ابو سعيد خدري رضي الله عنه لوي چې تاسو په عدد باندې زموږ نه خپو هي قال اجل اغرا لوي چې او مون په عدد تاسو نه خپو هيو قلت ما التاسعه والسابعه والخامسه ما ورلوي چې د دې نه همي ومي او پنځم څه مطلب ده قال اذا مضت واحده وعشرون نو اغرا لوي چې کله یوشت مشپه تیر شي فلتی تلیه التاسعه نو کوم چې د دې پسې دا بیا نه همدا وَإِذَا مَضَى 23 او کله چې دریشت متی رشی فلتی تلیها السابعه نو کوم چې د دې پسې دا غبی او مدا وَإِذَا مَضَى 25 کله چې پنځشت متی رشی فلتی تلیها الخامسه نو کوم چې دا غی پسې د نو دا پنځه مدا نو دې روایت کې دا دی چې دا په دویشتمه سلیریشتمه او پشپګشتم باندې نو ظاهرا د دې حدیث د مخکې حدیث سره تعارض راځي اشکال نه چې په دې حدیث کې دادی چې دا ليلۃ القدر د دې اخیری عشرې په اشفاعو کې وی په اوتارو کې نه باغې کې دا چې په ناتکای شپو کې وی او د دې روایت نه معلومیږي چې دا په دې جفت او تکای کې وی په دویشتم سلیریشتم او شپګشتم باندې نو د دې اشکال یو جواب خدا ده چې په دې کې عموم ده د ليلۃ القدر د شپه کله په اوتارو کې راځي کله په اشفاعو کې راځي یا دویم جواب اهل علم دا کړي چې په دې روایت کې ابو سعید خدری رضی الله عنه صرف دا بیان کړي چې د دې تاسعی سابعی او خامسی په دې باندې اطلاق کیږي په دې اشفاع باندې صرف په اوتار باندې نه کیږي نو په دې حدیث کې مقصود صرف بیان د اطلاق ده بیان د ليلۃ القدر نه ده او بل دا اطلاق د تاسعی سابعی او د خامسی دا په دوو طریقو باندې ده یو دا چې دا میاش د نه هشتوي نو د تاسعین مراد بیا یوشتمه ده او د سابعین مراد دریشتمه او د خامسین مراد پنځشتمه او دویمه طریقه ده چې دا میاش د دیر شوی لکه عموما غالب او عام حالاتو کې میاش د دیر شوی نو بیا د تاسعین مراد د دویشتم شپه ده او د سابعین مراد د سلوریشتم شپه ده او د خامسې نه مراد د شپږیشتم. او ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وی چې د تاسعین مراد تاسعۃ تبقى چې نه شپې باقی پاتې شي نو مراد تنه د یوشتم شپه شوه. او د سابعۃ معنا د سابعۃ تبقى چې وشپې باقی په میاش کې پاتې شي نو دا د دریشتم شپه وا. و خامسۃ تبقى چې پنځه شپې پکې پاتې شي نو د پنځشتم شپه شوه. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کې دارنګ نور محدثین ذکر کړی. قال ابو داود لا ادري خفي علي منه شيء ام لا. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ وی ما لپته نه لګي چې آیا د دې حدیث صحیح په ما باندې پټ شوی دا خفا پکې راغلی د کنا. مقصود د امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ په دې کلام سره دا ده چې چون کې ظاهرا د دې حدیث د مخکې حدیث سره یو قسمه تعارض او اشکال راځي چې دا غي نه دا معلومه ده چې دا د په اوتار شپو کې وي او د دې نه معلومیږي چې دا د په اشفاعو کې وي، نو دا خو ظاهرا تعارض ده. نو د دې وجنه امام ابو داود چې کله دا د ثقات او روات دا غ روایت مخالف وکړو نو شک پیدا شوه چې زما په دې کې شک دی او ما د پته نه لګي چې آیا د دې حدیث صحیح سما د خپل استاد نه اوریدلې کنه مې دا اوریدلې. باب من روا انها ليله 17. باب د په بیان د دلیل د اغه اهل علم کې چې غي وي دا ليله القدر د ولسم شپه ده. قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال اخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن ابي انيس عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليله 17 من رمضان وليله 21 وليله 23. عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلیو د شپه د قدر تاسو ولټوي په ولسم د رمضان باندې او په یوشتم باندې او په دریشتم باندې. ثم سکت، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت اختیار کړ او چپ شوو. نو باز اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړه چې دا ولسم شپه ده، ځکه په امام ابو داود ترجمه الباب منعقد کو من روا انها ليله 17. خو اسناد د دې حدیث ثابت نه دی، بلکې دا روایت منکر دی. اهل علم ذکر کړي چې دا ولسم شپه کې روایت نه دی ثابت چې ليله القدر په دغه شپه ده. په دې روایت باندې حکیم ابن سیف الرقی متفرد شوی. امام ابو حاتم رازی د بارک وی هو شیخ صدوق یكتب حدیثه ولا یحتج به ليس بالمتین. په نفس الامر کې د صدوق د حدیث اعتبار د پار لیکل شی متابعات او شواهد کې خو قابل د احتجاج نوی. امام ابو حاتم رازی چې د کوم راوی بارک کلمه د شیخ ذکر کی نو دا ادنا مرتبه ده من مراتب التعدیل. مراد او مقصود دا وی چې د دې روایت د اعتبار او د شواهد په تور باندې صحیح ده، خو احتجاجاً به د روایت قبول نوی. او ابن حبان رحمت الله علیه په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړی نو منکر په دې اعتبار باندې دی. تاسو د منکر دوه تعریف په مصطلح الحدیث کې ویلي. یو مشهور او معروف تعریف دا دی چې ضعیف راپاسی د ثقه مخالفت کوي. دا تعریف حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کړی او داغه نرستو بیا مشهور شوی د مصطلح په کتابونو کې راځي. متقدمین اهل علم داغي کتابونه د ائمه العلل تصانیف یو ګوري نو غید منکر اطلاق پدی بانیم کئ چې تفرد من لا يحتمل تفرده، چې په یو روایت باندې دا سراوی متفرد شي چې دا غدا تفرد قابل قبول نه وي. نو دا د منکر اغه دویم قسم دی چې حکیم ابن سیف الرقی د په دې روایت باندې متفرد شوی، د دا تفرد قبول نه دی، لهدا روایت له منکر وی. باب من روا فی السبع الاواخر، دا باب د په بیان د استدلال د اغه اهل علم کی چې غوی د لیلۃ القدر د رمضان په دی اخر وو شپو کې دا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الاواخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي تالاش كوي ولتوي تاسو داش پد قدر پا اخيرنو شپود پا اخيرنو ووش پود رمضان کی. ملا لقاری رحمت اللہ علیہ وی دی سبع الاواخر کی دو احتمال دی. یو احتمال دا دے چې مراد د دینه هغه وش پی دی کم چې د دې میاشتې په اخیر کې وی د دریشتم نفس، او دا احتمال مشته چې د شلم نفس کمی وش پی دی په اخر عشره کې دا ډون بنی وش پی داتې نه مراد دی. او بعض اهل علم دا ذکر کړی چې د سبع الاواخر نه مراد ویشتم شپه ده. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې راوړی، او داغه په سند باندې بیا امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث د نافع په سند باندې ذکر کړی، د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه. خدا غي لفظ دا څه دی، فليتحرها في العشر الاواخر، سوق چې د شپه د قدر لټی نو په اخیرنو لس شپو کې دی ولټی. باقی کې د سبع الاواخر ذکر نه دی راغلی، په روایت د بخاری کې د عشر الاواخر ذکر دی. باب من قال 27، باب دې په بیان د استدلال د اغه اهل علم کې چې غي وي د ویشتم شپه ده. مخکې مونږ ذکر کړل چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د ليلۃ القدر د شپې د دې قدر د شپې په تعین کې شپږ سلويخ اقوال ذکر کړي. په دغه اقوالو کې راجح قول دا دی چې دا د ویشتم شپه ده. دا مذهب د امام احمد، یو روایت د امام ابو حنیفه نه. ابی ابن کعب رضی الله عنه دا جزمن ذکر کړي، بلکې قسم به په خوړو روایت د مسلم چې مخکې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو چې ابی ابن کعب رضی الله عنه قسم خوړلې چې دا د ویشتم شپه ده. دارنګه په روایت د ابو داود طیالیسی او روایت د مسند احمد کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اثر په صحیح سند سر راغله، من کان متحریها فلیتحرها لیلۃ 27، سوق چې د شپې لټون کې نو په ویشتم کې دی ولټی. نو دا ارجل لیلۃ د ډیر امید دی په دې شپه کې چې دا به د لیلۃ القدر غشپوي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال اخبرنا شعبه عن قتاده انه سمع مطرفا عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر انه قال. مطرف بن عبد الله بن شيخير وي سيد معاويه رضي الله عنه داوري دلي اغمرفو عند النبي صلى الله عليه وسلمنا د قدر د شپې بارک نقل کوي چې غي فرمایلی وو، ليلۃ القدر ليلۃ 27، د شپه د قدر دا د ویشتم شپه ده. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دي. عبید الله ابن معاذ العنبری ثقه ده، د دپلار معاذ ابن معاذ العنبری دام ثقه ده. شعبه ابن الحجاج العتكي البصري ثقاء امير المؤمنين في الحديث ده. قتاده ابن دعامه السدوسي البصري دارنگ مطرف ابن عبد الله ابن الشخير دا طول ثقات دي. فالتمهيد كي ابن عبد البر رحمه الله عليه ده حديث تصحيح كده. ده حديث ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په المصنف کې او امام بهقي په سنن کبیر کې په دوه سندونو باندې د امام شعبان نقل کړي او هغه موقوفاً ذکر کړي په معاويه ابن ابي سفيان رضی الله عنهما باندې. او مخکې روایت د ابي رضی الله عنه ذکر شو چې اصل روایت په صحیح مسلم کې او مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي چې هغه قسم خورو چې دا د ویشتم شپه ده. باب من قال هي في كل رمضان. دا باب د بیان د دلیل دا چا کی چې غی ویلی دي چې د ليله القدر په ټول رمضان کې وي. دا تعین په گیلیشته چې اوله عشره دا یادوي ما یادره ما. قال حدثنا حميد بن زنجويا النسائي قال اخبرنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرنا موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع عن ليله القدر. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نتپوس شوه د ليله القدر بارك يوم اوريدل فقال وغي جواب وركلو هي في كل رمضان دا پټول رمضان کی وی. علامه طيبي رحمت الله عليه وي د في كل رمضان پدې کې احتمال د وجهینو ده. یو وجدادا چې فی کل رمضان من الاعوام د ټول کالونو په رمضان کې وی په نورو میاشتو کې د دې تخصیص نشته. صرف په دې میاشت د رمضان کې بلا تعین دا راځي. او دویمه وجه په کې دا چې انها واقعه فی کل رمضان فلا تختص بالبعض الذي هو العشر الاخير. دا په دې ټول رمضان کې وینو دا تخصیص نشته چې دا په اوله عشره کې دا یا دویمه کې یا اخره کې. قال ابو داود رواه سفيان وشعبه عن ابي اسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود ودا حديث سفيان الثوري او شعبه بن الحجاج دخل استاذ ابو اسحاق سبيعين روایت کړه خو موقوف ذکر کوي په عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما باندې او مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم نه ذکر کوي. د دې حدیث د اسناد رجال ثقات دي خو د دې په رفع او وقف کې اختلاف ده. د ابو اسحاق سبيعي شاګرد موسى بن عقبه د اگر چې ثقه ده دا روایت د خپل استاد ابو اسحاق نه مرفوعا ذکر کوي. او یو جماعت د محدثین و ثقات و اثبات و جپاغی کی سفیان ثوری او شعبت من الحجاج دی لکا مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کل. نو دی دی موسیٰ بن عقبہ مخالفت کرد ابو اسحاق سبیعین دا روایت موقوف نقل کی پا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما باندے. راجح و صواب داد چی دا حدیث موقوف دے پا ابن عمر سیب بانے او مرفوع الالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ندے. ابواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله. لدينا مصنف رحمة الله عليه اغا ابواب ذكر كي چه ده قرآن كريم تحزيب زان ليوهيسا مقررول او پا ارام ارام اغلستل ندي متعلق چه كم ابواب دي او كم احاديث راغلي نو اغا بذكر كي پا دي كدوم بني باب ده بابون فی کم یقرا القران. باب د په بیان د دې کې چې په څو ورځو کې با قران کریم لسته شي. یادا په صیغه د معلوم سره د فی کم یقرا القران یو سره به په څو ورځو کې قران کریم لولي په څو ورځو کې به ختمه وي. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابان عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ويلو اقرا القران في شهر تو قران كريم لولف يوم ياشكي. قال اني اجد قوه. عبد الله بن عمرو ويلو چیز خپل ځان کی قوت مومم زما وسو طاقت شتا دینه په کوم کې لستېشم. قال اقرأ في عشرين ورلی فرمایلی چې په شلو ورځو کې ختم کوا. قال انی اجد قوتن اغوز وس او طاقت لرم دینه په کمو کې لستیشم. قال اقرأ في خمس عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلويلي وپنزل لس رزوكي ختم وا. قال إني أجد قوة أغوز ما وسو طاقت شتا. قال اقرأ في عشر نورته فرمايلي وچه پلسوكي ختم وا. قال إني أجد قوة أغوز زما ددين زياد وسو طاقت شتا. قال اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك ورلی فرمایلی چې په وو ورځو کې ختمو یو هفته کې او د دینه سیوا والے مکوا. دلته ذکر د زیادت ته خو مراد ته نقص ده. د دې وو ورځو نه کما وما زیادت په معنا او طریقې د تدلی سره د سړی لاندې راځي. یعنی لا تقرأه فی اقل من سبعین د دې وو ورځو نه په کمو کې ملو لامی ختموا. قال ابو داود وحدیث مسلم اتم امام ابو داود رحمت اللہ علیہ وی زماد بو استازان دیو موسیٰ بن اسماعیل بل مسلم ابن ابراہیم. نو دا مسلم ابن ابراہیم دا روایت چرے دا پورا و کامل دے او ہر چرے روایت دا موسیٰ بن اسماعیل دے نوغا مختصر دے. اسناد دا دی حدیث سید رجال ثقات تی. دا روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخپل صحیح کے پشل و موازعو کی ذکر کرے شل کرته دا حدیث مکرر ذکر کئ. دارنګ امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې وروړي نو صحیحینو کې دا روایت د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما په مختلفو طرق او اسانید سره راغله. خود صحیحینو په روایت کې دا نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلی چې تی 15 ورځې کې ختمه وا نو هغه وی چې زما د دینم سیوا وس او طاقت شته. رستو روایت کې براشي چ رسول الله صلی الله علیه و سلم ورلدا اجازت ورکړو چې په درې ورځو کې ته ختم کوا. او په دې روایت کې دي چې په ورځو کې د دینه سیواواله مکوا. مونږ وی زیادت په معنا د نقص سره ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي دا نهی د زیادت نه چراغلی ده نو دا نهی د تحریم د پاره نه ده. لکه څنګه چې دا امر په دې احادیثو کې د وجوب د پاره نه ده. څنګه چې امر د وجوب د پاره نه ده چې اقرأ فی عشرین یا اقرأ القرآن فی شهر یا اقرأ فی خمسة عشر یا اقرأ فی عشر. څنګه چې دا اوامر د وجوب د پاره نه دي نو دا سدا نهیم د تحریم د پاره نه ده. وی قرائن د حال په دې باندې دلالت کوي چې دې بد دین عاجز شي بیا به وس او طاقت لري یا فی الحال یا فی المآل. چې دې صحابي خو نبی صلی الله علیه وسلم لویلو چې اوس زما وس او طاقت شته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال لو قتل چې فی الحال بده د دین عاجز شي یا په استقبال کې بده بیا د دې وس او طاقت نه لري چې په کوم ورځو کې د قران کریم ختمه ای نو ځان لې چې کوم تحذیب مقرر کړي کوم حصے مقرر کړي دې بیا په مشقت او تنګي کې واقع شي. بعض ظواهر خدا اوامر او دا نواهی په ظاهر باندې حمل کړی دي نو هغه وی چې د درې ورځو نه په کمو کې قران کریم لستل حرام دي ناروا دي. امام نووی رحمت الله علیه وی اکثر العلماء علی انه لا تقدیر فی ذلک وانما هو بحسب النشاط والقوه. اکثر اهل علم دا وی چې په دې کې څه اندازه نشته چې قران کریم به په څو ورځو کې ختمه او څومره د دې ادنا مقدار د چې دا غینې په کمو کې نشي ختمولې اجازت نشته. نو په دې کې څه اندازه نشته بلکې انسان د خپل نشاط او قوت لوګوري. نو په اختلاف د احوال او د اشخاصو سره په دې کې اختلاف راځي. بعضی سړي له باسانې په یو وخته کې بعضی له په کم کې بعضی له په سیوا کې. علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه په دې مسله باندې یو بهترین رساله لیکلې دا غینوم ده إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة. نباغي كي ده سلفو ده صحابو أو تابعين أقوال ذكر كري دي داغي أفعال ذكر كري جاغي بقرآن كريم ده دريو نبا كم ورزو كي ختمولو بازي پا يو ركات كي ختم كري نو دی عمل دا غیل بدعت نشی ویلے، اگر چې اولا افضل او بهتر دادا چې انسان په دې باندې مداومت او همیشواله نه کوي چې د دریو نه په کمو کې قران کریم ختمي، لکه رستو روایت کې براشي د دریو نه په کمو کې چې چا ختم کونه دی په پوي شوی نه. امام نووي رحمت الله عليه په خپل کتاب الاذکار کې ذکر کړي وي، و اما الذين ختموا القران في ركعه فلا يحصون لكثرتهم، کمو سلفو چې قران کریم په یو رکعت کې ختم کړه نو د اغه عدد خو معلوم نه دی د کثرت د وجنا. هغه کې عثمان ابن عفان، تمیم داری، سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین، دا شانتی ابن رجب الحنبلی رحمت الله علیه په لطائف المعارف کې وی، وی امام قتاده با فافتکی یو ختم کولو رمضان المبارک کې دا غا عادت او طریقه دا وا چې په هر درې ورځې کې به قران کریم ختمولو، او بیا په اخر عشره کې په هر شپه کې به وی قران کریم ختمولو. بیا حافظ ابن رجب رحمه الله عليه وی، وانما ورد النهي عن قراءه القران في اقل من ثلاث على المداومه، کما نهي چې په احادیثو کې راغلی دا چې د درېو نه په کم ورځو کې به قران کریم څوک نه ختموي، نو دا نهي په مداومت او همیشوالي د چې دا به عادت نه جوړي چې همیشه دا ترتیب وي. فهر چه اوقات مفضله دی یا اماکن مفضله دی نو پاغی که اکثار مستحب دی، چه ده زمان او ده مکان اغا غنیمت دی حاصل کی. و ایدا قول ده امام احمد اسحاق ابن راهویا و ده نور و ایمو دی. نو ده دریو نکمون عادت جولول پده که کراهت شتا ده دیر و سلف و نمنقول دی ده صحابه کرامونا، خودی له بدعت ویل یا حرام ویل د لوی جسارت او غلو ده. قال ابو داود حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وي جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی، سم من كل شهر ثلاثه ايام، بهر میاش کې درې روزي نیسا. ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وصیت کړو، او د دې دریو تفصیل په بعض روایتو کې بیا راغلي د ايام البيض ديار لسم سوار لسم بنزل لسم. وقرا القران في شهر، قران كريم لول په يوم میاش کې، فناقصني وناقصته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی قراءت کی مال کمی کولو او ماور لپ موده کی کمی کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم داوی چې ته قران کریم په میاش کې ختمه او مای زما د دینه سیوا وسو طاقت شتا، ما به موده کم ولا غیب وي خزه 15 ورځې کې، نو ما به موده نورم کما کچ زما نورم وسو طاقت شتا. فناقصنی وناقصته، دا مقصد ده، یعنی جرا بینی و بینه مراجعه فی النقصان، د نبی صلی الله علیه و سلم او زما په منس کې دا مراجعه شروع و چې کمواله مقوله ما ده کم مطالبه کوله غیب را لرز کموله. فقال سم یوما وافتر یوما، تر دې چې خبر دی لر ور سیدرا له یو ورځ روزه کوا او بل ورځ کوجه کوا. قال عطاء، عطاء ابن سائب وی، واختلفنا عن ابي، زمون اختلاف راغله د پدې روایت کې د خپل پلار نه، د خپل پلار صاحب نه چې زدا روایت نقل کوم او نور مرګري زما نقل کوي، نو پر روایت کې مونږ مختلف شوی یو. فقال بعضنا سبعه ايام وقال بعضنا خمسا، نو بعضی ورځی ذکر کړي بعضی پنځه ورځی ذکر کړي چې په ورځو کې قران کریم ختمه وا، او بعضی دا ذکر کړي چې اخر کې ورلوي چې پنځه ورځو کې ختمه وا. اسناد د دې حدیث صحیح دی، روایت کې د حماد نه مراد حماد ابن زید دی، او د عطاء ابن صائب نه قبل الاختلاط روایت نقل کړي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه مطولا او مختصرا ذکر کړي، دارنګ امام مسلم په مختلف و اسانید باندې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، یزید ابن عبدالله دا عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما نا روایت نقل کئی چې دا ویلو یا رسول الله فی کم اقرأ القرآن پسور ازو کز قرآن کریم للم قال فی شهر ورلی ویلو پا یوم یاشکی قال انی اقوى من ذالک ندوی زما دا دین سیوا وسو طاقت شتا ردد الکلام ابو موسیٰ وتناقصه د دې کلام تردید ذکر کړه دی ابو موسی چې دا د مصنف رحمت الله علیه شیخ محمد ابن المثنى د تردید الکلام نه مراد د دې د مراجعت ته چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې اړول راړولي د اړول راړولو مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د کموالی مطالبه کوله چې میاش نه د دین سیوا زما وسو طاقت شته اغه ور لرزه کومولې د بد نور کموالی مطالبه کوله وتناقصه د دې کموالی دا ذکروم ابو موسی محمد ابن المثنى ذکر کړي حتا قال تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابي لویل اقراه فی سبع پو ورځو کې ته قران کریم لولا یو هفته کې قال انی اقوى من ذلک مدور لو چې زما د دینه سیوا وسو طاقت شتا قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایلی لا يفقه من قرأه في اقل من ثلاث قران کریم په مقصد باندې په معنا باندې څوک نه پويږي چې د دریو نه په کم کې ختمي د دریو ورځو نه په کم کې چې ختم کو د دې په مقصد معنا او مراد باندې نه دی پوي شوی نو په دې حدیث کې دادی چې د دریو ورځو اجازه یې ورکو چې په دریو ورځو کې ختم کوا اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری او امام نسائی دا د مجاهد ابن جبر المخزومی په سند باندې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه نقل کړي قال حدثنا محمد بن حفص ابو عبد الرحمن محمد بن حفص ابو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر يوم يشكي قرآن للا قال إن بي قوة ما ورلوت زما وسو طاقتشتا قال اقرأه في ثلاث ندا مناقصة شروع وترديش ورلوي بدري ورزكي ختموا قال أبو علي ابو علی اللؤلؤی چې دا د امام ابو داود شاگرد دی او د سنن راوی دی دی وی سمعت ابا داود ما د استاد امام ابو داود ناوریدلی یقول سمعت احمد هغه چې ما د خپل استاد احمد یعنی احمد ابن حنبل ناوریدلی یقول عیسى ابن شاذان کیس د دې حدیث په اسناد کې چې کوم د ابو عبد الرحمن ماما ذکر شو عیسى ابن شاذان کیس د عقل من سړیو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په تقریب کې وی ثقۃ حافظ کیس دی ثقه حافظ او عقل مندو متن د دې حدیث صحیح دی او اسناد د دې حدیث حسن دی حریش ابن سلیم د دنا یو جماعت د ثقات و روایات نقل کړی دی امام ابو داود طیالسی د توثیق کړي دارنګي امام ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ډیر وروړي باقی رجال د اسناد ثقات دي امام طبرانی په خپل کتاب المعجم الاوسط کې د دې حدیث تخریج کړي اصل حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه مخکې ذکر شول چې په صحیحینو کې ده خو پاغي کې دا نشته چې اقراه فی ثلاث دا ورپسې باب وګد ده نو په دې به اکتفا وکړو هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك